Простыя жаданні. На зарядкі не спазняліся, проста раней выходзілі з дому. Я заўсёды стараўся прыбегчы нават раней у школу, каб панікаць па партах. Можа, хто што ежнае забыўся, кавалак хлеба ці якую бульбіну. Дагэтуль памятаю смак халоднага драніка, які аднойчы знайшоў у парці каля вакна. У ім была ямка ад кавалачка сала, якое запяклося, утоптанае ў драннё. Нічога смачнейшага ў сваім жыцці я не еў. Валочка па партах не нікаў, это глот Валочка, бо маці давала яму заўсёды нешта з сабою, што ён называў «адпачуйка да школы». Ён быў маці адзін, яна працавала ў калгасе бухгалтарам, таму ёй плацілі грошы, а не налічалі працадні. За грошы можна было недзе нешта купіць. А нас было чацвёра. І маці, і сестра Ліза, і старэйшы брат Дзмітрок працавалі за працадні, на якія нічога не давалі. Працадні людзі жартам называлі палачкі. Іх брыгадзір выводзіў у сваім шытку супраць прозвішча ў калгаснікаў. Кожная палачка абазначала адзін працадзень. Кожнаму дарослому даводзіўся так званы мінімум. Ну, трохі менш, але так каля 300 працадзён на год. Не выпрацаваў мінімуму, не атрымаеш каня дроў прывезці. Калі Валочка пачынаў есці па дарозе сваю адпачуйку, я стараўся адысці куды-небудзь у бок, далікатна спаслаўшыся на пільную патрэбу ці салгаўшы, што тут побач я, здаецца, бачыў куст з малінамі ці маленькі баравік, які ўжо пэўна падрос. Не хацелася яго мусаваць. Значыць, мусоўна неяк уздзейнічаць на яго, каб ён даў мне укусіць. Ён сам хацеў есці, а тут я ж трэба было мне абавязкова даць угламзіць. Это мы так гаварылі тады. Такая была сяброўская этыка. На нашым баку ў Будзькаўшчыне не было прынята прасіць «дай угламзіць». Хто што меў, дзяліўся сам. Зарачані і гімраўцы рабілі гэта як нахабныя вароны. Мы з братам Толікам калі-небудзь парушалі этыку галоднага рыцара, выдумляючы, напрыклад, такі хітрык. Уявіце сабе. Пасляваенная вясна, усё з'едзена, толькі сёе-тое на сеня схаванае. К маці лісаветы з метрок на працы. Мы з Толікам адны дома. Хочацца есці. Тое, што зварана ў печы і акрайчы хлеба ў рушніку ў судніку, чапаць нельга. Усё будзем есці разам толькі ўвечары. Мы ўжо ўкралі па адной бабіне з торбачкі, што на семя, і паклалі за шчаку. Сушлілі вельмі хутка. Тады брат і будзе гаварыць мне: «А ведаеш, Пятрок, схадзі ты да цёткі Марты, ды папрасі яе малатка. Скажы, што мы свой згубілі, а пільна трэба. Можа, гароху жменю дасць». Мы ведаем, што цётка Марта накрала ў калгасе гароху і ведае, што мы ведаем, што яна накрала. Вось такая канфігурацыя. Бягу гуценька да цёткі Марты. «Дзень добры, цётка Марта. Можа, ваш малаток гуляе? Мы свой згубілі, а пільна трэба. Я хутка прынясу». Мае вочы бегаюць па стале і па прыпечку. Цётка Марта глядзіць мне ў вочы і усміхаецца. Ідзе за перабойку, перагародку. Ідзе за перабойку каля печы, корпаецца там з хвіліну і прыносіць мне ў прыполе жмені тры гароху. «На, мысіяш, бяры свой малаток». Узгаджуючы гэты вясёлы галодны час, я падсвядома адчуваю, чаму мяне ў свой час не ўразіў раман Гамсуна «Голад», якім шмат хто з маіх знаёмых зачытваўся ў вадліжныя 60-е гады. Рэч не ў тым, што Гамсун быў калябарантам, а ў тым, што ягоны высынаджаны герой грэбаваў на сметніку тым, што я вясною б 47-го года ахвотна з'еў. Уяўляю сабе, як сюррэалістычна і магічна я выглядаў, калі аднойчы паспрабаваў на смак історыю ВКПБ, краткі курс таварыша Сталіна. Як лістаноска, мая маці прынесла з сельсавету гэты краткі курс для канспектавання старшыні нашага калгасу, чэкісту, Грышку прыстаўку брату нашай настаўніцы. Маці прынесла і да вечара паклала на стол пад абраз вось гэтай історыі ВКПБ, краткі курс таварыша Сталіна. А вокладка ў кніжцы дыхтоўная, каляная, брунатная і патыхае як бы шакалядай з пасляваеннай амерыканскай дапамогі. Пасярод шаўковы паясок закладка. Ляжу панадную вокладку, мацую на зуб, кусаю. Маці моцна не сварылася, толькі, здаецца, неяк вусны кусала, каб не расплакацца. Яна так яшчэ рабіла, калі я малы прасіў піць пасля таго, як паліцаі забралі карову. «Мама, я хачу піць, але я не малака, я вады!» Сюррэалізм падзеяў, што прыпалі на дзяцінства, палягаў тым, што яны нават у параўнанні з нашым сённяшнім сціплым быццём былі экстрэмальна незвычайныя. Мы раслі самапасам, без боскіх стандартаў пра дабро і зло, справядлівасць, межы людскасці. Каб выжыць, людзі кралі, але не ў суседзяў. Красці ў калгасе не лічылася грахом, бо калгас успрымаўся як пошасць, як град, вайна, вялікая руіна. Я не вельмі згодны, што народная ментальнасць нясе ў сабе спрэс пазітыўны пачатак. Дзеля выжывання чаго не зробіш. Хто ў лесе не злодзей, той дома не гаспадар, прыдумаў селянін клясава-маёмаснае апраўданне вымушанага злодзейства ў выглядзе прымаўкі. Калі ў прымаўцы, значыць, так робіць усе, значыць, гэта можна, дапушчальна. Тут свердзілася першароднае права селяніна на лес, як на частку наваколля, як самачыннае ўсталяванне праўды. Праўда, праз такое жыццё потым нішто не магло прымусіць жахацца перад цяжкасцямі ды мярзотамі быцця, а жыць паводле прынцыпу. Рабі так, каб не стала горш ні табе, ні тваім блізкім. Не рабі людзям зло, а там будзе як будзе. Дзяржава, начальства, прышлыя ўпаўнаважаныя, гэта былі яны, адчужаныя, непрыналежныя да блізкага жыцця, варожыя стварэнні. Наш беларускі шыболет таго часу нагадваў свой асаблівы будызм –